Ута то зонга на наибай, на зонга сате, на зонга таянга куку, онга на бела каболинго. Ибай макаба болинго на баси мисату, лело азонге линга омо селебенде. Мо селебенде на латера и синга на локето, мо селебенде на эмиса и баим га синга на зоте ломба катео. Azali away, atabo saliye, azali away. Mobali akoma kolandanga na suka mokau, akoma juste. Ambute a jeune abambanda, lelo to suki wapyo, azali away. Azali away, atabo keye, akosongao. Mosele bende zaliki si na buje bongo iba ime. Mosele bende, mosele bende na yatela singa ya loketo. Mosele bende na emisa iba ime singa zote lomba kateo. Azali ya wae. Azali away, atabo saliye, azali away. Mobali akoma kolanda kana suka mbokao, akoma juste. Ambute ya jena bamba lelo to suki wapyo, azali away. Azali away, atake iye, akozongao. Mosele bende zali kisi na buje bongo iba ime. Oka lokito. Aye. Mobali azali awa, azali awa, azali awa. Bo se le Boki kolo manioso akozonga na suka moka ho Bosele bendenga imila ho Mama na kukuwe unake ho na suka moka ho Mobani azali awa, azali awa, azali awa Mosele bende mobali ya bosana babanda kinshasai Mosele bende mobali ya latanga iloko la pantaloi Mosele bende chérie Mama nana weo, mza weo, mapanya vensae Mobali azali awa, azali awa, azongi awa Mosele bende mama e Mama ngai kuku weo, na keho, na suka mboka Mobali azali awa, azali awa, azali awa Mosele bende mobali ya bosana babanda kinshasai Mosele bende mobali ya latanga iloko la pantaloi Mosele bende chérie Azali yawa, azali yawa, azali yawa Mama Oko kikolo banyo solingi, azali yawa Mosele bende chérie Esta Kukuwe na keho na suka mbokao Mobali azali awa, azali awa, azali awa Moselebende mobali ya bosana baba na Kinshasa. Moselebende mobali ya latanga ilokola pantaloi. Moselebende chérie. Ibrahim a koki kokene a kozonga ho na suka mboka ho. Mosele bende ya suka ho. Mama na kukuwe na keho na suka mboka ho. Mobali azaliawa, azaliawa, azaliawa. Mosele bende mobali ya bosana baba na Kinshasa. Mosele bende mobali ya latanga ilokola pantaloi. Moselebende chérie. Ah. Azali awa, alali awa, akoti awa. Okoki koloba nyonso lingi, akoti awa. Moselebende Ibrahima. Mamanga kukuwe, nakeho nasuka mboka. Mobali azali awa, azali awa, azali awa. Moselebende mobali ya bosana baba na Kinshasa. Moselebende mobali ya latanga ilokola pantalon. Moselebende chérie. Boka kilo ya Kinshasa. Mubanga Wakabalu.